أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. صدق الله العلي العظيم. تجي ربط لما قبل درس سر واضح دي واللي باغ درس كأخرني آيات شو شاء الله الذي خلق السماوات مجلد أغزاء سخشي ونسي شاء غد سلرم نمبر آيات بياتر دا نمكور بيا بيان دا لو تالا دا توحيد كيجا لو تالا خبل وحدانيت خلقو تشي او دا غره كم فجزي من كمعاد امر دره وشي دا زمني خبر دا سلي مطلب دا ديس دا لو تالا غا وحدانيت بيانيش و پاغه آیت کریمه کش دا وحدانیت سنی را شروع سوی و الله پاک کل زن داس خلو تور شاول الله آغا ذاتی خلق السماوات والارض چول اسمانون و مزکی پیدا کردی و ما بینهما او هاغا طول شان پا ما بینز که دادی چی دفی ستا چی احیام فموده که داش پر رو رزی و لبیای استواب را عشو کرا واگی و اخسی در طول و کارو آغای پلاس که ونی ولی او ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع والسيستة فارة بل دوست بل خير خواه نستا آياتش نور نفويج وست إغيب متعلق بان شاغل التوحيد باس لا روان دي شاء الله تعالى دا استواء پر عرش وكر لشمر الواقية واقصة سنجة واقية واقصة دا داغي استواء تبسيركي دا جي واقو دي اختارات اخسلت داغس يا واقصة تي وصور تقور يدبرو الله تعالى انتزامكي الامر دا هر امر من السماء دا اسمان تراونس إلى الأرض ترمزيكي بوري تاغا تبسير تبستا قامي ملاقاري من السماء دا اسمان تراونس إلى الأرض ترمزيكي بوري نوصونا كاروناك دا تش كاروني كيو مچيو زي ألوزي كشيني كيو بلغراشي وكيجو كبادر ألوزي كدولي كيجو كباران كيجو هر أمر تدي انتزامي دا شادي دا الله دي دا چالا باكل ثم استواء عد العرش چدا نظام قرد جور سبا الله تعالى پر عرش بان استواء وكر استواء مانا دا اختارات يا واقصر لكي مرشو يا پاچانون پر تخت كشينس انو تخت خدا مطلب ندي چالتا دا لرگو تخت دا يور وقت كشينس مانا ننيا حالا پر لروار كي كار پلاس كي لروار كي دا دنيا پا پاچانو كي يدو الله تخونو سوك حالاك نور كي ما زمان ما ندر في پیش كي يعني دا نظام چو جور سالا دستي دا اختار پا خبر لاس كي واقصر چاچا ندي ولرور كري نو تسنگ اختار كي دي اختار تبسيلة داغة دا وس آيات تي وم يدبرو دي انتظام كي الامر دا هر امر هر كار كرلوي دي كشني دي دا امتزام كي دا كما زاد تر كما زاد من السماء الى الارض دا اسماء نسخة رمزيكي بوري ثم بيانو دا تصرفات خو گرد الله تعالی کی بیا یعرجو پورتکیج دا هر امر چدی الیه و دا الله تبر تو عرج کی عرج ول یدو تو ال کیج دا شی بلن دی تو ال کیج نو بیا عرج کی چوک دا هر امر چالای انتظام کړی دی گرد الیه و دا تو ور گرز په کما ورت کی ته یوم پداس ی ورز کی ور گرز کان چدی مقدارو اندازه دی غی ورز الف سنه زر کاله مما ده هغه کلو څخه تعودون چې تیسي حسابي په دنیا کې مشک په دنیا کې زر کال حسابونه څنګه خو یو ورځ چیرې شي بل چیرې شي او تاسو او کیچ چیرې شي بار میاشین جوړ شي میاشین چیرې شي کلو نه شي کال نو سل کال دوا سو درې سو یا زر کال چې حسابي دا سی ورځ را روانه ده په هغه ورځ کې ټول کار نه بیرته د الله تعالی او حضور ته شول کیږي چې دا شخص وګړي چې دا بد دغه سیو دی اول دوار اوامر هم د الله څخه شاګر سیو دی بیرته رجوع بیرته الله تعالی ته کول کیږي نو ګور د هغه استواء تفصیل دی چې ولله راو چې تدبیر د ټولو امور کوي انتظام د ټولو امور کوي بیا بیرته دا ګرځي نظام مده ته ګرځي ټول انسانان ورته دریج مخته په هغه ورځ چې هغه نه د قیامت ورځ ده نو کدای سیم لا قاری تورته و دې خبرې ته متوجه سوې ځینې مفسرین وایي د بیرو تدبیر کې انتظام کې الله پاک امر د امر من السماء د اسمانه د لوري خواڅه تدبیر تدبیر کوي امرونه را لېږي الی الارض و مځکې ته هغه مسیې دي یا دی تدبیر کوي د څنګه معنا د اسمانه سیونه څه تر مځکه د ګرد جهان تدبیر ده د په لاس کې دي پر دې رقمه ترجمه دغه سوه چې د اسمان و تر مځکې پورې چې د هرې خوا ته ولاړ سه تدبیر د چا دي د الله تعالی دي په امورو کې پرابل تقدیر دي سو چې الله تعالی د اسمانه تدبیرونه نازلي و مځکې ته رانازلي معنا اوامر دلته رانازلي ملایکې تطبیقي دا پیښه چې کول کېږي دواړه سې دي خو اوس خبره په دې ځای کې د مشکل چې دلته پیښ دي دغه ته به نو تاسو ښه عمیق متوجه سي دغه آیت کریمه کې اوس څنګه الله فرمایي وایي ثم یعرجو بیا پورته کېږي الیه و دغه الله دا ټوله امور دا د یعرجو ضمیر و هغه امر ته راځي د هغه امر چې مال هر امر دا پورته کېږي و الله ته په هغه ورځ کې چې اندازه یې الف سنتي زر کاله ده مما د هغه ورځو څخه تعدون د هغه کلو څخه تعدون چې تاسو حسابي مما د هغه کلو څخه تعدون چې تاسو حساب کوئ دغه آیات کریمه دلته دا د سورۃ سجده دا پنځم نمبر آیات دی دغه یو بل آیات کریمه چې دی هغه په سورۃ حج کې او څلوېښتم نمبر آیات هغه موږ ویل دي چیرس اخات هغه آیات دا رقم دی ولن يخلف الله وعده الله تعالی خپل وعده هیڅ کله نه مخالفت نه کوي مخالفه کوي نه چې بدله دي چې راځي خلکو ته یو رقم وعده ورکړي هغه باره په ورځ باندې لکه موږ شوی نه سوم خلاص نه وسول دا الله عز وجل وعده هغه رقم نه کوي وان یوما هغه آیت کې وایي بېشکه یوه ورځ عند ربک پنځه زره پسته ک الف سنه مما تعدو لکه زر کاله د هغه کلو څخه چې تاسو حسابي یا د هغه ورځو څخه تعدون چې تاسو حسابي ستاسو په حساب چې زر کاله کېږي د الله تعالی د پار هغه یوه ورځ ده مالته بیا په دغه د سورۃ حج کې او څلوېښتمه آیت کې بیا دغه سی ویل و ان یوما عند ربک ک الف سنه لک زر کاله نو دغه د سورۃ حج او څلوېښتم نمبر آیات او دغه سورۃ السجده د پنځم نمبر آیات دا دواړه آیتونه موږ ته دا راښيي چې هغه ورځ د قیامت چې دغه څو د زر کاله یو بل آیت کریمه دی شاغه بیا پر سورۃ المعارج کی ورسته بیا را روان دی ته قرآن کریم د پای وخت فاغه آیت کریمه کی بیا الله تعالی د فرمای یدبر الامر من السماء الى الارض تدبیر او انتظام کی الله پاک د هر امر د اسمانه څخه تر مځکی پورې دا تدبیر خو کی ثم يعرج الیه بیا پورته کیږي و دته په یوم په هغه ورځ کې کانه چې دی مقدار او اندازه الف ثم اغه آیت کریمه را څورکس اغه دا ما بیرته د سجدي آیات وي اغه د سورۃ معارج آیات چې دا اغه دار کم دي تعرج الملائکه والروح فورته کیج ټول ملکی او جبرئیل امین الیه ودغ الله ته په یوم فداس ورس کې کان چې د مقدار هو اندازه 50000 سنه تنزوس زره کاله ده دا سلرم نمبر آیات په سورۃ معارج کې د دې د کومه ځا تعرج الملائکه والروح چې ملکی او جبرئیل امین ورپورته کیږي و دته په هغه ورځ کې چې اندازه یې څونه ده 50000 سنه نو اوس دلته تعارض په ظاهر معلومی شي چې د سورۃ حج آیات هم وایي چې زر کاله ده دا غز موږ ورته سمخ ته چې اوس پروت دی د سورۃ سجده دا مغه دی 1000 سنه کې زر کاله ده د سورۃ معارج البته چې ورسه په هغه آیات کریمه کې وایي چې دغه ورځ مقدار 50 زر کاله ده نو وس هغه کسان چې بي جنان دي هغه مال د غایتونو سره راټولې برای یو ساده مسلمان د کښې دکاندار ته برای خدای غستا قرآن شریف دلته سوې زر کاله ده ورس به یو ورځ بده قیامت نو چې هغه دوا یاتو کې وزر کاله ده نو خو زر به یې نو دلته بیا 50 زر کاله ده وس زه کومه یو خبره ومنم چکر ورته قرآن کریم نو د دې آیاتو د دغه توجیهګانو ته پاره چې د توجیه وشي هغه څنګه توجیه ده درې خبرې دلته نقل کیږي دا دوی توجیهګان دي هغه یو نو هغه اصلي خبره د شریعت د پر وکینو اوله توجیه دا ده چې دغه فالت الف سنه ذکر سعودي ملاقات چې په زر زر کاله ترجمه کړی ده دغه ورځی بیان کړی دي او کې په 50 زر کاله د مسافر دا ورځ مو ترجمه کړی او شو ولې د 50 زر کاله دا دواړه عبارت دي د دیورز د سختی څخه پر حقیقت نه دی بنا د دیورز سختی څخه عبارت دي سختی د دیورز دغه نقدر ډیر ده چې د کنه ورځ یو ورځ دی و اندازې اته ساعت چې خو الله تعالی ته معلومه ده مګر دا چې ګای په زر یادې ګای په 50 یادې دا هغه سختی ته اشاره کوي چې پر خلکو دغه نه وښده شي دا پر اوغه به خبره باندې بنا ده چې وای زمانه د امور نسبت یو څخه ده زمانه یو شی دی یو سړی ته یو نسبت لري بل سړی ته بل نسبت لري لکه موږ مثال پیش کړی دی یو سړی دی ډیر شه د مثال په تور په نعمتو کې غوټد دی دا رقم دی چې د مثال په تور د خرګ پر چا باندې الله سبحانه خان الله سبحانه خان خو په دنیا کې هیڅ نه دی مانده هیڅ نه دی پاته خلک وستا څه پاته دی یو دغه سړی دی، بل سړی دا رقم بې پاره ځکه چې یا یې پخپله خدای نه کرده مړی کړی دی، یا یې قریب یو چا وروژلی دی، په حکومت کې کیس بند دی، مسکین دی، دربدره دی، هیڅوک نه لري. دغه دوه په یو خونه کې بده شپه پرز که چې دوله ساعته ده. دغه یو سړی چې دی چې دا دی ډېر خوش خوشحاله دی، هغه خو نو خوب کوي به راوایي چې دا سترګې مې راړو دي بیا ملا یا نازانونه وکړه ولاکه مې سم خوب لاسر سو. د دا بل سړي څه سار پوښتنه وکړه، برای وروره ورځ نه وه راباندې کار شوه، د شپه نه وه راباندې کار شوه، په خدایه که دا ساعت دغه یوه سکه ورته کتل مې سترګې مې جیګې نیولې وې، دغه یوه دقیقه نه تېرېده، دا 15 منټه نه تېرېده، راباندې کار شوه. اوس ورته چې کال د کمې خواس خو ماښام دواړه یو ځای بېده سواست، پرځه که پر لس بجې بېده سواست، پر 15 بجې راکښېنستاس. دا یو سړی وایي چې دا سترګې مې مازره اړولې، بیا سار شم، بیا نازانون وکړه، پر ده دونه سوه یو ګړۍ سوه ګسره به پیدلی نه دي. دا بل سړی بیا څه راباندې کار شوه، ګوره یو لس ساعته دي، پر یوه کال کېږي، پر بل باندې ګسه زه په پیدلی لاکم راباندې ساعت شوه، یوه ته نسبت واخسه هغه وایي پر ما کال شوه، دا بل ته چې نسبت واخلي هغه وایي زه په پیدلی راولاکه یم چې دا سترګې مې را اړولې بیا سهار شو. قیامت هم دغسې دی چې په دغه 50 کاله و، په دا 50 زره کاله و، په دا زر کاله کې چې الله وایي کاوایي زر کاله ده، بیا 50 زره کاله ده. په دې کې د دې ورځې سختي مطلب د خلکو ته وشي چې دا داسې سخته ورځ ده چې د کافر دپاره به دغه د کافر دپاره به دغسې اوږده ی ورځ یوه اندازه ده، د مثال په طور سل ورځې اندازه ده، د یوې ورځې اندازه ده، د یوې ګنټې څونه چې وه حقیقت کې هغه قدر دی. خو الله پاک وایي چې دا به د کفارو دپاره دغسې سخت وي. یو پلار فرمایي به راوې زر کاله بهږي، ده په بل ځای کې 50,000 کاله بهږي، برنسوار به رګېږي چې نو بیا ولې پلار وایي نو ښه دی د کافر دپاره به یا زر کاله یا به 50,000 کاله. خو د سختۍ بیان یې ته کوي چې داسې سخته ده، نو دا فرق یې بیا ولې پیدا کوي؟ وامي خو دا داسې مثال ورکوو چې په دغه فرق راولي. لکه موږ چې یو چا ته د یو خبرې نصیحت ډېر کړي، بله ورځ چې د حساب ځای راسي باره سړی باقیسي ولاکه ولاکه، دا بل باره ورته وایي ما تا ته سل واره نه وویله چې دغه مه کوه، ګوره وزارې په حساب کې باقي یې، هغه یې بیا نه منې ځان دور کړي. باره ورته وروره خو زر واره مې درته وویله، نو ګوره یې پلایه سل یاد کړه، بله پلایه زر یاد کړه، بل ګړۍ چې بس برا وایي لک واره مې درته ویلي نه و تا ته، نو بله پلا وایي شل واره مې نه و درته ویلي. اوس د یې پلا شل یادوي، بیا سل یادوي، بیا زر یادوي. د دې ګردو مطلب یې تکثیر دی، نه شل مطلب دی، نه سل مطلب دی، نه زر مطلب دی. بس هغه ډېرش کې دی چې ډېر مې درته ویلي، د ډېره څه تعبیر یې پلا په چا کې، بیا په چا کې پلا په سل کال کې وایي سل واره مې درته وویل، سل واره مې در پکښې پوه کړه، بیا وایي زر واره مې در پکښې کې پوه کړه. دغه تعبیرات کې دي چې هېڅوک تر لاس نه نیسي، چې که دې زر واره ورته ویلي نو سل ولې یادوي، که دې سل ورته ویلي شل ولې یادوي. دا ولې ګرده په پوهېږي چې ډېرش دی مطلب دی. نو رب العالمین چې دغه یې پلا زر ویلي، بیا 50 زر ویلي، مطلب یې دا دی چې دا دغسې سخته ورځ ده. د سختی د وجزه په پر خلکو زر کاله سي، بل پلا د سختی د وجزه پر خلکو 50 زر کاله سي. عبارت تکسیر دي چې پر وجدي ژمنه دا دغه رقم سختی ده چې پر ده باندې وجده تمامه سي، فقط کې وجده نه ده. کدای سي ملي خاري په دې جواب پیداله چې نه 50 مطلب سو، نه زر مطلب سو، بلکې تکسیر مطلب دی چې پر خلکو د سختی سو وجده سي، فقط کې یو اندازه ده. ارسونه چې د دې تایید چې دی یو حدیث شریف چې کیږي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه روایت شوی دی، هغه دا دی چې د نبی صلی الله حدیث ابي سعيد خدري روایت کړی دا حدیث، او ابو يعلى او بيهقي او ابن حبان هم روایت کړی دی، مزري شریف هم نقل کړی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دغه آیات چې په سوره معارج کې راغلي دي. د دې په باره کې پوښتنه وسوله، باره یې وویل چې ما اطول هذا اليوم، ولیا رسول الله دا څو نور دا ورځ ده، خدای پاک وایي 50 زره کاله ده، دا به څنګه تیریږي؟ پر موږ راویا کاله عمر چې تیریږي، نو پس مورته ویل چې سه زره راغلی و، دا چې 50 زره کاله ده، دا به څنګه تیریږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام په جواب کې ورته وفرمایل، والذی نفسی بیده، ولزما دې قسم په هغه ذاتی چې زما نفس روح د ده په ولکه کې دی، انه لیخفف علی المؤمنی، ولدا پر مؤمن سپکیږي، سپکی څونه، حتى یکون اهون علیه من الصلاة المکتوبة یصلیها فی الدنیا. برل د فرضی لمانځه، فرضی اوږد لمونځ نو کم دی، خو نو د څلور رکعات لمانځه دی، برل تر دغه ولا چې سپک سي. مؤمن چې ویل کا څلور رکعات لمونځ شي، فرض کو دنیا کې کوله، چا سلام ګرځي، بیا د قیامت ورځ خلاص شي.

نو هغه د قیامت پرسته د مقامونه لري ځایونه لري په یو ځای کې چې د دوغونه قدر چې مخلي چې زر کال اندازه ولګي د دنیا په بل ځای کې دوغونه چې مخلي لکه 15 زر کال چې ورګي کداس ملاقاتي په دې خبر هم فائدل پر جدول متوجیمو د قیامت پرسته نه و چې دای حکایت د دا سختي څوک چې دا دونه سخت پر خلکو د درنه تمامي ځای واځ نه بلکې واقعي د دې چې مرته بیان کی کته نو چې چې بیان کی چې د دې چې خو بیادو یا بزر یا 15 زر دا ولې دواړه را روان دواړه د خپل ځای کې دوغونه د خپل ځای کې دوغونه لکه داغه د دنیا ورځ چې موږ توګو په ځای کې اته له ساعت د خپل ځای کې مثلا 15 ساعت د خپل ځای کې څونه د ورځې یو ورځ الته هغه ځایونه پاک سره لري پر چا جر مرويږي پر چا باندې ورسته لويږي نو دا جواب پر لاره ورکی پر دې تقدیر باندې نو هم نو دا دواړه سوجګان دي اصلي خبره چې زه وسورت راځم هغه دا د اصلي خبره چې د حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په باره کې یو دغه دی صحابی دی هغه داس فرمایم هغه وای چې وای ابن ملایکه دی وای یو زوما او بل عبد الله ابن پیروز دا د حضرت عثمان ابن عفان آزاد کردو شدم را یی د عبد الله ابن پیروز ابرن لکه مشتی او خلق برای ریش مولی صاحب کرا واس عبد الله ابن عباس چې دی هغه د رئیس المفسرین په تفسیر کې د ډیر مهارت په قران کریم درلودي نو دغه ابن ابي ملایکه وای وای زو او د عبد الله ابن پیروز دا موږ لاړو د ابن عباس رضی الله عنه کړه چې بارلو کښې نو سبارت دستي دا آزاد کړو شدم ری پښتنه ځنی وکړه بارل دغه د سورې سجده آیات خو دې سوای چې مقدارو 1000 سنه چې اندازه د ورځې د قیامت زر کاله ده او الته په سورې سجده کې وای دغه په سورې معارج کې بار وای چې وای وای وای 50000 سنه لکه مخ چې ماته ستایت کریمت علاوه کې 15000 کاله ده نو اوس دلته دا زر 15000 وي حضرت عبد الله بن عباس ورا الايام سماه الله تعالى برا ويل ولدا خنو دا لو تعالى ورزي جنو اجو زي بزر ياد كره د بلي پنزو سر حقيقه كراسه برا لا ادري ما هي برا په حقيقه از ما سر ولا خلاصي ايمان مي دي باندې چې الله پاکه بيان کړی دي چې ما نه پنزو سر ام یاد کړی دي چې پنزو د غزر کاله ام یاد کړی دي چې اورز دوغنه ده کله چې دا په چله ورځي نه د قیامت فرصت چې د مرحله بل یو ورځ به دوغري بل به دوغني نو چې ته حقیقت کې ورولېږه برا ويل ولو اكره انا واكره ان اقول في كتاب الله ما لا اعلم برای ول دا ډیره بدره فیش د خدای پاک په کلام کې هغه شی چې په یوه ژمنه زما دماغ نور لږ وځي خبره ده ګور عبد الله ابن عباس چې دی هغه د عجز احتیاط کوي هغه دوار د مفسرین چې دا هغه حدیث او څکار واخت نو موږ نه هغه خبره غلط بول اوله توجیه احتمال لري هغه سدي چې دا فقط صح کې بیان کړ یا احتیاط و متوجه شي خدای څه دغونه وجداد د دفتر کې په اعتبار دغه ور کې چې نو د قیامت ورځ خوند دي شنه چې یو کړي کدار د خصه دا ګرد انسانان د ادم سره ژوند کې بیا تر قیامت پورې دا څونه چې وس ا د ګردم ځکه نیولې دا چې هغه مړه نه جره ژوند دي چې مړه ګرد ژوند دي چې څوره در خود په پرچا باندې دغونه پرچا به دغونه لکه د روزي مثال چې مدله دا ور کې خو کسړي ځان سادم خلاص یې هغه دغه دي چې الله په خبر دي لکه فاجی فلامین کې ویل مشتر جمانه کوم زه ادا په مراد خبر دي دا غم چې دی عبد الله ابن عباس او چې اختیار کې بار لزت سن سم پکې کې ویل الله په خبر دي زر کالم باندې ایم ایمان دي چې زر کالم الله وایي سیری چې پنځه سره کار یادي می ایمان دي امره کې دایس جلا جلا ورځ بي کې دایس در جلا جلا ځایو نه بیرو نو درې خبرې خلاصه درته ما درته وکړه ملاقاتي چې یاد چې څه عبارت سو دغه 15000 و دزر یای هغه سختي تمازی شي را وکړه چې دوغه نه سخت ده پر چا هغه سره وروره پر چا هغه سوال ورګی دی جواب مور لره ورکی او یای ودا واقعي وجدوایه ته چې واقعي دغه نه وجده ده نو چې وجده ده خو بیا سوال ورګی دی نو چې زر ده اوس که 15000 هغه جواب ورکړي چې ځای نه پاک سره لري وروره په یو ځای کې زر ده په بل ځای کې 15000 ده په بل ځای کې بیا 2000 په بل ځای کې بیا 3000 لکه دا دمځي کې ورسټی ده په ارمل پنځه چلا چلا ده د چا ورسونه ده چا ده څونی او درې متوجد عبد الله ابن عباس او شاغو چا او تعالی په خبر چاله او تعالی څنګه علم په رزما غي ایمان دی بالا تفصیل زنور نشم ولر ور کولای بیر تر ازم ترجمه یت یدبرو علی تعالی انتظام کوي الامر د هر امر چې په دې دنیا کې کیش من السماء د اسمانه سرا و نه صدا امور کارونه اله الارض ترمزک ثم بیا يعرج دغه هر امر پورته کیږي د تر هغه الیه و دغه الله عز وجل ته په یوم فاغ ورسکه کانه چې دی مقدارو اندازه د هغه 1000 سنه زر کال مما د هغه کلو څخه د هغه ورځ تعودون چې تاسې حسابي پاغي حساب نه زر کال کیږي یا یو د بیرو انتظام کې الامر د هر امر من السماء د اسمانه څخه الله تعالی د امرونه را لېږي دغه ځای څخه الا الارض و مزکته ثم بیا يعرج برته پورته کیږي الیه و دغه الله تعالی ته په یوم پاغ ورس کانه چې دی مقدار او اندازې الف سنه زرکاره مما دا غسخه تعودون چې تاسې حسابي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.